Disneylén szívhat talán, többnyire más lenyeréssel. Nincs óvadék, kis haladék, nem esek el, bár nem állok még. Nem adok fel, míg a karom ölel, míg elejénbe vértök egy szív szörej. Ha fáradnék, ha belerogynék, valaki gyorsan elszom fel. Kis lázadás, szép landolás, porba por, semmi változás. Miért lenne szebb, amit álmodnék? Ezt dobd a gép, már nem bánom. Rég nem adok fel, míg a karom ölel, míg ereimbe vértök egy szívzörej. Ha fáradnék, ha belerogynék, valaki gyorsan rázzon fel. Szívzörej, ha fáradnék,